czegoś. Pewnie dlatego nie będziesz miał wszystkiego. Tracisz coś, by zyskać coś nowego. Spodziewać się niespodziewanego, to nie znaczy tylko czekasz na coś niemiłego. Tamten w czepku urodzony, do biedy nieprzyzwyczajony. Może kiedyś zrozumie, że to z czego dzisiaj jesteś dumny. Kiedyś i tak wszystko zabierzesz do trumny. Taki cel każdego z nas, to co dzisiaj pewne, jutro może zweryfikować czas. To tylko tło, człowiek rozumny, kruchy jak szkło, podatny na zło. Na to gówno popyt wciąż nie maleje. Widzisz co się dzieje, czas przetrwać bez nadziei. Na wyrwanie od wiecznego sztosa, dla niektórych to jest nie do przejścia fosa. Ile razy się wkurwiałeś, kiedy coś na czym ci zależało przeszło koło nosa. Ale teraz to nie z twojej winy. Pożyjemy, zobaczymy, to przywilej, a zarazem spór istnienia. Każdy ma swój krzyż do niesienia, aż po życia kres. Przetrwa ten, kto świadom jest wyboru zamieszego, żywota skromniejszego, a jednak bogatszego. Bo w zgodzie z samym sobą to sprawa jest godności. Pepe rozwidzi to co widzi, na co dzień i nikomu nie zazdrości. Nie bądź zdziwiony, jak masz czyn, to się żyć. Ja chcę tylko godnie żyć, tak powinno być, to wystarczy mi. Licz się z tym na przetrwanie przyszłych, lepszych czy też gorszych dni. Jak masz czyn, to się żyć. Ja chcę tylko godnie żyć, tak powinno być, to wystarczy mi. Pójdź na to z tej strony, na przetrwanie przyszłych, lepszych czy też gorszych dni. Odkąd pamiętam te same wrzuty, znajome tagi. Chcę tylko przejść bez nieuwagi osiedlowych pelargonii lub nierzadko przyczajonych psów. Przyzwyczajony do rejonów, co dla obcych są trudno przystępne. Tu pojęcie szczęścia jest względne przez czas i realia wypaczone, w którą byś nie spojrzał w stronę. Pokusy, myśli szalone, w czas przytemperuj. Toleruj co prawdziwe, a nie chciwe. Tym bardziej w czasach, kiedy swoje piętno znów odciska pierdolona moda. Pseudokult, swoboda obyczajów. Eksperci odwałów na hip-hopie są jak plaga. Hip-hopowcy, bazarowcy, ten materiał już niedługo się ukaże. Dlatego wolę już, żeby sobie przegrał, niż kupował na bazarze. Rozumiem, że brak hajsu, jak często brak letek, ale pierdol tandetę, to twój głos sumienia. Sam niewygórowany mam pragnienia realne do spełnienia. Tu w mojej ojczyźnie, przez wieki wymęczonej, rozkradanej, czasem myślę też co będzie dalej. Czym nacieszyć się zdążymy, w myśl maksymy, pożyjemy, zobaczymy. Nie bądź zdziwiony, jak masz czyn, to się żyć. Ja chcę tylko godnie żyć, tak powinno być, to wystarczy mi. Licz się z tym na przetrwanie przyszłych, lepszych czy też gorszych dni. Jak masz czyn, to się żyć. Ja chcę tylko godnie żyć, tak powinno być, to wystarczy mi. Spójrz na to z tej strony, na przetrwanie przyszłych, lepszych czy też gorszych dni. Zdziwiony, jak masz czyn, to się żyć. Ja chcę tylko godnie żyć, tak powinno być, to wystarczy mi. Licz się z tym na przetrwanie przyszłych, lepszych czy też gorszych dni. Jak masz czyn, to się żyć. Ja chcę tylko godnie żyć, tak powinno być, to wystarczy mi. Spójrz na to z tej strony, na przetrwanie przyszłych, lepszych czy też gorszych dni.